Надвор'е стала цёплае і вільготнае. Некалькі дзён запар ішоў дождж, потым праяснілася, пачало прыпякаць сонца, і калі ў пятніцу раніцай я прыйшоў у майстэрню, убачыў у двары Матільду Штос, якая стаяла з венікам пад пахай, твар у яе быў як у расчуленага кракадзіла. Ну, паглядзіце, пан Локам, якое хараство! Гэта ж проста цуд! Я спыніўся, як зачараваны. Старая сліўка каля заправачнай калонкі расцвіла за ноч. Яна ўсю зіму стаяла голая, скрыўленая, мы вешалі на яе старыя пакрышкі, надзявалі на голле слоікі з падалею на прасушку. Яна была для нас проста прыдатнай вешалкай на ўсё, а да нучы да капота. Яшчэ некалькі дзён назад на ёй матляліся вымытыя сінія камбінезоны. Учора яшчэ на ёй нічога не было бачна. І вось раптам за ноч яна чароўна ператварылася ў мігатлівае ружова-белае воблака, у воблака белых кветак. Быццам у наш забруджаны двор заляцеў рой матылькоў. Ах, пах, Матільда закаціла вочы, цудоўны, зусім як той ром. Я не адчуваў ніякага паху, але адразу ж здагадаўся. Больш пахне каньяком для кліентаў. Яна энергічна запратэставала: «Пан Локам, вы, мусіць, прастудзіліся. Магчыма, у вас у носе паліпы. Сёння паліпы амаль у кожнага, не ў старой што с нос, як у ганчака. Паверце мне, гэта ром, вытрыманы ром». Ну, добра, Матільда. Я наліў ёй чарку рому і пайшоў да калонкі. Юб ужо сядзеў там. У ржавай бляшанцы з-пад кансерваў перад ім стаяла некалькі галінак. «Што это такое?» – спытаў я здзіўлена. «Для дам», – растлумачыў Юб. «Калі яны прыязджаюць на запраўку, то атрымліваюць бясплатна кветку. Дзякуючы гэтаму я прадаў ужо на 90 літраў больш. Золотое дрэва, пан Локам. Каб яго не было, трэба было б зрабіць штучнае». «Хм, ты дзелавы хлопец!» Ён усміхнуўся. Сонца прасвечвала яго вушы, яны былі падобныя да рубінавых царкоўных акон. «Мяне ўжо два разы фатаграфавалі», – паведаміў ён, – «на фоне дрэва». «Глядзі, ты яшчэ станеш кіназоркай!» Я пайшоў да ямы, дзе Ленц ужо корпаўся пад фордам. «Робі», – сказаў ён, – «у мяне ідэя. Нам трэба было б падумаць пра дзяўчыну Біндінга». Я ўтаропіўся на яго. «Што ты маеш на ўвазе?» «Менавіта тое, што сказаў. Але чаго ты так ўтаропіўся?» «Я не ўтаропіўся. Набычыўся, між іншым. А як завуць дзяўчыну? Пат, а далей?» «Не ведаю». Ён выпрастаўся. «Ты не ведаеш?» «Ты ж запісваў яе адрас, я сам бачыў». «Згубіў паперку». «Згубіў?» Ён дзвюма рукамі схапіўся за сваю жоўтую чупрыну. «І дзеля гэтага я трымаў Біндінга цэлую гадзіну ў садзе? Згубіў?» «Дык, можа, Ота ведае?» «Ота таксама не ведае». Ён зірнуў на мяне. «Ай, варты жалю, дылетант, тым горш. Ці ты не ведаеш, Якая казачная дзяўчына гэта была. Божа, ён узняў вочы небу. Толькі раз сустрэнецца нешта людскае, а гэты жалобны пень губляе адрас. Я не ўбачыў ёй нічога асаблівага, таму што асёл. Дурань, які нічога не бачыў, што ўзвышалася б над узроўнем прастытутак з кафе «Інтэрнацыяналь». Ты тапёр. Я яшчэ раз паўтараю. Нам пашэнціла, вельмі пашэнціла з гэтай дзяўчынай. Проста ты нічога не разумееш. Ты бачыў яе вочы. Таму ж не. Ты бачыў толькі сваю шклянку, заткніся. Ён закрануў маю больку. А рукі? Тонкія, доўгія рукі, як у мулаткі. У гэтым Готфрыд знае толк, можаш мне паверыць. Святы Майсей, нарэшце з'явілася сапраўдная дзяўчына, прыгожая, натуральная, і што найважней – з атмасферай. Ты ўвогуле ведаеш, што такое гэта атмасфера? Паветра, што запампоўваецца ў кіхі, адказаў я. Вядома, сказаў ён. Паветра, канечне. Атмасфера, аура, выпраменьванне, цеплыня, таямнічасць. Тое, што адушаўляе, жыўляе прыгажосць. Але што я кажу, твоя атмасфера – водар рому. Перастане то ляпну чым-небудзь па кумпале. Але Готфрыд гаварыў і гаварыў, і я нічога не зрабіў яму. Ён жа не сніў, не ведаў пра тое, што адбылося. Кожнае яго слова балюча раніла мяне, асабліва пра выпіўку. Я ўжо амаль забыўся і сумеў суцешыць сябе, а ён цяпер зноў раскалупаў. Ён бясконца хваліў дзяўчыну, і мне хутка ўявілася, што я і праўда страціў нешта незвычайнае і незваротнае. Расстроены, я ўвечары пайшоў у кафе «Інтэрнацыяналь». Тут было маё прыстанішча, і Ленц пацвердзіў гэта. Калі я ўвайшоў, тут на маё здзіўленне было поўна. На стойцы былі выстаўлены тарты пірожныя, а пласкаступы Алоі збег з падносам, які звінеў кафейным посудам. І бег ён у задні пакой. Я спыніўся. Кава ў збаночках? Тут, мусіць, нейкая кампанія цалкам валяецца п'яная пад сталамі. Але гаспадар растлумачыў мне. Сёння ў заднім пакоі развітальны вечар сяброўкі Розы Лілі. Я стукнуў сябе па лбе. Вядома ж, мяне запрашалі. Нават як адзінага мужчыну. Так са значэннем падкрэсліла Роза. Бо підар Кікі, які таксама прысутнічаў, не лічыўся за мужчыну. Я хуценька выйшаў, купіў букет, ананас, бразготку і плітку шакаладу. Роза сустрэла мяне з усмешкай вялікасветскай дамы. На ёй была чорная сукенка з глыбокім выразам, а сама яна сядзела на ганаровым месцы за сталом. Яе залатыя зубы блішчалі, я пацікаюся, як пажывае яе дзіцятка, і перадаў дзяўчынцы цацку і шакалад. Роза цвіла. Кветкі і ананас я ўручыў Лілі. Самыя сардэчныя пажаданні. Ён, як заўжды, сапраўдны кавалер, сказала Роза. Хадзем, Робі, сядай паміж намі. Лілі была лепшая сяброўка Розы. Яна зрабіла бліскучую кар'еру. Яна дамаглася таго, пра што палка марыць кожная простая прастытутка. Яна працавала пакаёўкай у гатэлі. Пакаёўка з гатэля не выходзіць на вуліцу на паляванне. Яна жыве ў гатэлі і там заводзіць знаёмствы. Большасці прастытутак гэта недасягальна. У іх не хапае гардэробу, ды і грошай, каб дазволіць сабе выбіраць кавалера. Лілі, праўда, жыла ў правінцыйных гатэлях. І ўсё ж за гэтыя гады яна сабрала каля 4000 марак. Цяпер яна думала выйсці замуж. У яе жаніха быў магазін газаабсталявання і радыёапаратуры. Ён усё ведаў пра яе, але адносіўся да гэтага спакойна. За будучыню ён мог не турбавацца. Гэтыя дзяўчаты рабіліся надзейнымі жонкамі. Яны паспыталі, пачым фунт ліха, таму былі верныя. Лілі выходзіла замуж у панядзелак. Сёння Роза ў яе гонар давала развітальную вечэру. Усе прыйшлі, каб апошні раз пасядзець з Лілі. Пасля замужжа яна ўжо не прыйдзе сюды. Роза наліла мне кубачак кавы. Алоіс падбег з вялізным пірагом, пасыпаным міндалём, разынкамі і зялёнымі цукатамі. Роза паклала мне вялікі кус. Я ведаў, як мне паводзіць сябе. З выглядам знаўцы я адкусіў, паказаў усім сваім выглядам вялізнае захапленне. Праваліцца мне ў пекла, упэўнены, што пірог не з крамы. Сама пякла. Роза свяцілася ад шчасця. Яна вельмі смачна гатавала, і ёй падабалася, калі гэта заўважалі. Асабліва добра атрымліваліся ў яе гуляшы і пірагі. Нездарма яна паходзіла з Чэхіі. Я азірнуўся па баках. Вось яны сядзяць за сталом. Працаўніцы з вінаграднікаў пана Бога, непадманныя знаўцы людзей, салдаты кахання. Валі, прыгажуня, у якой нядаўна падчас начной прагулкі на машыне укралі гаржэтку з белага пясца. Ліна на драўляным пратэзе, якая ўсё яшчэ знаходзіла кавалеру. Фрыцы, падла, якая любіць пласкаступага Алоіса, хоць даўно ўжо магла мець уласную кватэру і добрага палюбоўніка, які ўтрымліваў бы яе. Чырванашчокая Маргіт, якая заўсёды ходзіць у сукенцы, якую носяць пакаёўкі, і на гэта ловіць элегантных кавалераў. Марыён, самая маладая, усмешлівая і бестурботная. Кікі, якога не лічаць за мужчыну, бо ён носіць жаночае адзенне і фарбуе вусны. 45-гадовая Мімі, бедалага з хворымі венамі, якой усё цяжэй выходзіць на панель. Было яшчэ некалькі наведніц бараў і рэстаранаў, незнаёмых мне, і нарэшце другі ганаровы госць. Маленькая, сівая, зморшчаная, як печаны яблык, мамка. Суцяшальніца і апора ўсіх начных бадзяжніц. Мамка, што прадае гарачыя сасіскі на рагу Ніколай Штрасе, начны буфет і разменная каса. Акрамя франкфуртскіх сасісак, падпольна прадае яшчэ цыгареты і прэзерватывы. Яе можна пазычыць грошай. Я ведаў, як трэба паводзіць сябе. Ніводнага слова пра справы, ніводнага грубага напаміну забыць выдатныя здольнасці розы, за якія яна атрымала мянушку жалезны конь, забыць размовы фрыцы з гандляром жывёлай Штэфанам Грыгаляйтам пра любоў, забыць танцы кікі вакол каша з салёнымі бублікамі на досвідку. Размовам за гэтым столікам магла б пазайздросціць любая кампанія аматара кавы. Всё ўжо падрыхтавана, Лілі, тая сцвярджальна кіўнула. Пасах у мяне ўжо даўно гатовы. Цудоўны пасах, сказала Роза, нават сурвэткі з карункамі не забыла. Навошта тыя сурвэткі? Спытаў я. Ты што, робі? Роза зірнула на мяне з такім папрокам, што я хуценька заявіў, што прыпомню, ну пэўна ж, сурвэткі з карункамі. Яны былі сімвалам мяшчанскай утульнасці, свяшчэнным сімвалам сям'і страчанага раю. Ніводная з дзяўчат не была прастытуткай па тэмпераменце. Яны былі ахвярамі буржуазнага быцця. Яны тайна марылі пра сямейны ложак, а не пра грэх. Але ў гэтым яны ніколі не прызнаваліся. Я сеў да піяніна. Роза толькі таго і чакала. Яна любіла музыку, як і ўсе гэтыя дзяўчаты. Я на развітанне яшчэ раз сыграў усе шлягеры, якія любілі Роза і Лілі. Для пачатку малітву нявіннай дзяўчыны. Назва, праўда, не зусім пасавала да месца, але гэта была ўсяго толькі бразготная п'еска. Потым прагучалі птушыны вечаровы спеў, зара у Альпах, калі памірае каханне, мільёны арлікіна і на заканчэнне «Я хацеў бы на радзіму». Гэтую песню вельмі любіла Роза. Прастытуткі вельмі жорсткія, але і вельмі сентыментальныя. Усе пачалі падпяваць кікі, спяваў другім голасам. Ліліза збіралася, ёй трэба было сустрэць свайго жаніха. Роза цалавала яе ад усяго сэрца. «Бывай, Лілі, трымайся!» Она пайшла, нагружаная падарункамі. Клянуся, што ў яе быў зусім іншы твар, чым да гэтага. Разгладзіліся жорсткія рысы, якія ўядаюцца ў твар кожнага, хто мае справу з людской подласцю. Твар памякчэў, на ім сапраўды зноў з'явіліся сляды дзявоцкасці. Мы стаялі ў дзвярах і махалі Лілі рукой. Мімі раптам загаласіла. Яна сама ўжо пабывала замужам. Яе муж памёр на вайне ад запалення лёгкіх. Калі б ён загінуў, ёй далі б невялічкую пенсію і не давялося б выходзіць на панель. Роза паляпала яе па спіне. «Ну, Мімі, не расслабляйся. Хадзем, вып'ем яшчэ па глытку кавы». Вся кампанія вярнулася ў змрочнае памяшканне інтэрнацыяналя, як кучка курэй у куратнік. Але добры настрой больш не вярнуўся. «Сыграй нам пад канец яшчэ, робі», — сказала Роза. «Што-небудзь вясёленькае». «Добра», — згадзіўся я, — «давайте грымнем марш старых сяброў». Потым я таксама развітаўся. Роза ўкруціла мне кавалак пірага з сабой, я падараваў яго сыну мамкі, які на двары рыхтаваў кацялок варыць вячэрнія сасіскі. Я задумаўся, што мне рабіць. Ісці ў бар зусім не хацелася, у кіно не хацелася, у майстэрню. Я нерашуча глянуў на гадзіннік 8. Зараз павінен быў вярнуцца Кёстар, калі ён там. Ленц не будзе зноў без упынку балбатаць пра дзяўчыну. Я пайшоў. У памяшканні гарэла святло, не толькі ў памяшканні, увесь двор быў заліты святлом. Кёстар быў адзін. «Што тут робіцца, Ота?» – спытаў я. «Можа, ты прадаў кадзілак?» Кёстар засмяяўся. «Не, Готфрид зладзіў невялічкую ілюмінацыю. Гарэлі абедзве фары кадзілакам. Машыну паставілі так, што пукі святла праз акно падалі на двор якраз на квітнеючую сліву. Карціна была цудоўная, дрэва пакрытае беллю, змрок з абодвух бакоў, здавалася, шумеў, як начное мора. Выдатна! А дзе ж ён?» «Пайшоў прынесці перакусіць. Бліскучая ідэя, мяне крыху хістае, але магчыма, што гэта з голаду». Кёстар кіўнуў. «Пад'есці заўсёды карысна. Асноўны закон усіх старажытных вояў. Я сёння зрабіў таксама нешта хісткае. Заявіў Карла на гонкі». «Што? Неўжо на шостае?» Ён кіўнуў. «Чорт вазьмі, Ота! Там жа ўдзельнічаюць сялякія славутасці!» Ён зноў кіўнуў. «У класе спартыўных машын браў Мюллер. Я закасаў рукавы. Тады за справу, Ота! Адмыем як след нашага пестунка. Стоп!» — крыкнуў апошні рамантык, заходзячы. «Спачатку пад вячорак». Ён дастаў яду, сыр, хлеб, цвёрдую вэнджаную каўбасу і шпроты. Апетыт у нас быў, як у галодных малацьбітоў. Мы запівалі халодным півам, потым узяліся за Карла. Мы корпаліся з ім 2 гадзіны, праверылі і змазалі ўсе падшыпнікі. Потым з Ленцам павячэралі яшчэ раз. Готфрид цяпер накіраваў святло і на форт. Пры сутыкненні выпадкова адна фара засталася непашкоджанай. Цяпер яна ўзіралася з пагнутага шасі ў неба. Ленц задаволена павярнуўся да нас. «Ну, Робі, цягні бутэлькі. Давайте адзначым свята квітнеючага дрэва». Я паставіў на стол каньяк, джын і 2 чаркі. «А ты?» «Я не буду піць». «Што? Чаму?» «Таму што мне ўжо абрыдлі гэтыя папойкі». Ленц хвіліну разглядаў мяне. «Наша дзіця звіхнулася, Ота», — звярнуўся ён да Кёстара. «Пакінь яго, раз не хоча». Ленц наліў сабе поўную чарку. «Хлапец ужо даўно ненармальны. Не самае горшае, што можа быць», — заявіў я. «Месяц вялікі і чырвоны вылез за даху фабрыкі насупроць нас». Нейкі час мы сядзелі моўчкі. «Скажы, Готфрид, ты ж спецыяліст у сардэчных пытаннях, правда?» «Спецыяліст. Я зубы з'еў на гэтым», — адказаў Ленц. «Цудоўна. Мне, між іншым, Хацелася б ведаць, ці заўсёды закаханыя паводзяць сябе як дурні. Як гэта, як дурні. Ну, быццам на падпітку. Балбочуць, нясуць лухту і хлусяць. Ленц зарагатаў. Эх, сынок! Всё гульня, чароўная гульня мамы прыроды. Паглядзі на гэтую сліву. Яна таксама падманвае, робіць сябе прыгажэйшай, чым будзе потым. Было б жахліва, калі б каханне нечым было звязана з праўдай. Дзякуй Богу, усё могуць гэтыя заклятыя маралісты, але не прымушаць. Я выпрастаўся. Ты думаеш, што без хлусні ўвогуле немагчыма? Немагчыма, дзіцятка. Але ж тады можаш выставіць сябе жахліва смешным. Лен заўсміхаўся. Запомні сабе адно, хлопчык. Ніколі, ніколі, ніколі не выставіш сябе смешным перад жанчынай, калі робіш нешта дзеля яе. Нават у самай банальнай камедыі. Рабі, што хочаш, стой на галаве, пляці несусветную лухту, хваліся як гусак, спявай пад яе акном, толькі аднаго не рабі. Не будь дзялком, не будь разважлівы. Я жывіўся. А што скажаш на гэта ты, Ота? Кёстар засмяяўся. Відаць, так яно і ёсць. Ён устаў і адкрыў капот Карла. Я прынёс сваю бутэльку з ромам і яшчэ адну чарку. Паставіў іх на стол. Ота завёў машыну, матор гудзеў нізка і стрымана. Ленц з нагамі залез на падаконнік і ўзіраўся ў двор. Я падсеў да яго. Ты прыходзіў калі-небудзь да жанчыны п'яны? Часта, адказаў ён. І што? Ён скоса зірнуў на мяне. Ты маеш на ўвазе, калі нешта ўчворыў? Ніколі не прасі прабачэння, дзіця. Ніколі нічога не гавары. Паслаць кветкі без запіскі, адны кветкі. Яны загладжваюць усё, нават магілы. Я зірнуў на яго. Ён не варушыўся, яго вочы іскрыліся ў адбліску белага святла з вуліцы. Матор усё яшчэ ціха вуркатаў. Відаць, магу спакойна крыху выпіць. Я адкаркаваў бутэльку. Кёстар заглушыў матор, потым звярнуўся да Ленца. Месяц свеціць даволі ясна, каб не згубіць шклянку, Готфрыд. Выключы ілюмінацыю. У першую чаргу Форда. Жывёліна напамінае мне косы пражэктар. Напамінае вайну. Тады было не да смеху, калі яны намацвалі твой самалёт. Ленскі ўнул. А мне гэта напамінае. Все роўна. Ён устаў і выключыў пражэктары. Месяц свяціў над фабрычным дахам. Ён свяціўся ярчэй, цяпер як жоўты папяровы ліхтар вісеў паміж галін слівы. Галінкі ціха гойдаліся пад слабым ветрам. Дзіўна, праз хвіліну сказаў Ленц. Навошта всякім людзям ставіць помнікі? Чаму б не паставіць месяцу або квітнеючаму дрэву? Я рана пайшоў дамоў. Калі я адчыніў дзверы ў калідор, пачуў музыку. Іграў грамафон Эрны Бёніг, сакратаркі. Спяваў чысты жаночы голас. Потым рассыпаліся прыглушаныя гукі скрыпак і пічыката на банджа. І зноў голас, настойлівы, мяккі, нібы да краёў напоўнены шчасцем. Я прыслухаўся, стараючыся разабраць словы. Ціхая песня жанчыны кранала. Асабліва тут, у цёмным калідоры, паміж швейнай машынкай фрау Бендер і валіскамі сям'і Хасе. Я глянуў на дзікаву галаву над дзвярыма кухні. Я чуў, як служанка звінела посудам. Як бы я жыла без цябе, спяваў голас за дзвярыма на адлегласці некалькіх крокаў. Я паціснуў плячыма, пайшоў у свой пакой. Побач я пачуў раздражнёную лаянку. Праз некалькі хвілін у дзверы да мяне гастукалі, увайшоў Хасе. Не перашкоджу. А ні, сказаў я. Вып'яце? Не хочацца, толькі пасяджу. Ён тупа ўзіраўся перад сабой. Вам добра, вы адзін. Што за глупства? Невялікае шчасце ўвесь час сядзець у адзіноце. Можаце мне паверыць. Ён расслаблена сядзеў у крэсле, яго вочы шалёным бляскам свяціліся ў паўзмроку. Пакой быў асветлены толькі святлом ліхтароў знадворку. Вузкія апалыя плечы. Жыццё мне ўяўлялася зусім інакш, сказаў ён праз нейкі час. Не толькі вам. Праз паўгадзіны ён пайшоў у свой пакой на перагаворы з жонкай. Я даў яму некалькі газет і паўбутэлькі апельсінавага лікёру кюрасао, што стаяў у мяне невядома з якога часу на тумбацы. Непрыемнае салодкае пітво, але для яго якраз ён усё роўна не разбіраўся. Ён выйшаў ціха, амаль бязгучна, цень ценем, быццам ужо пагас. Я замкнуў за ім дзверы. З калідора нібы стракатая шоўкавая хусцінка. Заляцеў рывак музыкі, скрыпкі, прыглушаныя банджа. Як бы я жыла без цябе? Я сеў да акна. Могілкі ляжалі ў сінім святле месяца. Стракатыя квадраты светлавой рэкламы чапляліся за кроны дрэваў. Са змроку мігцелі над магільныя камяні. Яны былі маўклівыя і не навявалі жаху. Мімо іх праносіліся сігналячы аўтамашыны, святло фараў слізгало па выцвілых надпісах. Я сядзеў даволі доўга і шмат перадумаў. Я прыпомніў, як мы вярнуліся з вайны, маладыя, зняверныя, нібы гарнякі з засыпанай шахты. Мы хацелі строем выступіць супроць хлусні, эгаізму, сквапнасці, вяласці душы, супроць усяго, што пакалечыла наша жыццё. Мы чарствелі, нікому не верылі, акрамя сваіх самых блізкіх таварышаў. Мы верылі толькі таму, што нас ніколі не падманвала. Небу, табацы, дрэву, хлебу і зямлі. Але што з гэтага атрымалася? Усюды запусценне, падман, забыццё. А хто не мог забыць, таму заставаліся бяссілле, абыякавасць і гарэлка. Час вялікіх людскіх і мужчынскіх спраў мінуўся. Верх узялі дзялкі, карупцыя, галеча. «Вам добра, вы адзін, — сказаў Хасе, — все цудоўна, хто адзін, той не можа быць пакінутым. Але часам вечарамі штучны будынак разбіваўся. Жыццё ператваралася ў плаксівую, імклівую мелодыю, ў вір дзікага суму, жадання песімізму і надзеі вырвацца з гэтага атупення, якое не мае ніякага сэнсу, рынуцца абы куды з гэтага балота вечнай метусні. Ох, гэтае вартае жалю жаданне цеплыні. Ці недастаткова было б дзвюх далоней і схіленага да цябе твару? Ці гэта таксама падман, адмаўленне і ўцёкі? Ці ёсць што акрамя адзіноты? Я зачыніў акно. Не, больш нічога няма. Пад усё астатняе занадта мала грунту пад нагамі. Але раніцай я пайшоў раней з дому, перш чым ісці ў майстэрню, пастукаў да гаспадара маленькай крамы, дзе прадаваліся кветкі. Выбраў у яго букет ружаў і папрасіў адаслаць іх зараз жа. Для мяне было крыху нязвыкла пісаць на паштоўцы: «Патрыцыя Хольман».